เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับแม่น้ำตาปีเนี่ยหล่อเลี้ยงชาวสุราษฎร์ธานีมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวเมืองนี้สำหรับบ้านท่าทองก็คือเมืองโบราณที่อยู่ในสุราษฎร์ธานีเป็นท่าเรือค้าขายมาตั้งแต่โบร่ำโบราณแต่ว่าต่อมาความเจริญได้ย้ายมาอยู่ที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีในปัจจุบันก็ทำให้บ้านท่าทองเนี่ยลดฐานะมาเป็นเพียงชุมชนที่มีเพียงตำนานเล่าขานถึงความเจริญในสมัยกระโน้นให้ลูกหลานได้ฟังบ้านท่าทองมีศาสนสถานหลายแห่งส่วนมากจะเป็นวัดเก่าแก่ที่คู่บ้านท่าทองมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ลูกหลานชาวท่าทองก็ให้ความสำคัญถือว่าเป็นสมบัติทางศาสนาที่ปู่ย่าตาทวดฝากไว้ให้ดูแลรักษาสืบไปบ้านท่าทองมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งที่เรียกกันว่าเขาพระนิ่มมีเรื่องเล่าว่ามีภิกษุผู้ทรงอภิญญาญาณได้อธิษฐานจิตให้กลายร่างเป็นพระพุทธรูปแล้ววิญญาณก็ละไปสู่ภพภูมิอันควรพระพุทธรูปองค์นั้นชาวบ้านได้อัญเชิญไปไว้ในถ้ำบนภูเขาสูงพอถึงวันสงกรานต์ต่างก็พากันไปสงน้ำปรากฏว่าเนื้อพระพุทธรูปกลับนิ่มเหมือนเนื้อมนุษย์เชื่อกันว่าด้วยอธิษฐานฤทธิ์ของพระภิกษุผู้ทรงฌานชาวบ้านก็เลยถวายนามท่านว่าพระนิ่มและเขาลูกนั้นก็มีชื่อเรียกว่าเขาพระนิ่มคุณประชุมเล่าให้ฟังว่าที่ลานกว้างเชิงเขาพระนิ่มนี่มีสารปลูกอยู่มากมายล้อมสารใหญ่ตรงกลางเอาไว้ผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าสารหลังใหญ่คือสารเจ้าพ่อท่าทองที่เป็นเทพรักษ์ที่คุ้มครองเมืองท่าทองมาแต่ครั้งกระโน้นใครบนบานสารกล่าวท่านก็ช่วยเหลือแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็ต้องบนสร้างสารบริวารที่ตั้งอยู่รอบๆนั่นแหละเจ้าพ่อท่าทองไปเข้าฝันชาวบ้านว่าเจ้าพ่อมีบริวารมากขึ้นไม่มีที่อยู่ให้หากบนเรื่องใหญ่ๆต้องบนสร้างศาลบริวารจะได้ให้บริวารของท่านได้อาศัยปรากฏว่ามีคนไปสร้างศาลกันมากหลังไหนผุพังก็รื้อออกเพื่อให้มีเนื้อที่สำหรับปลูกศาลใหม่คุณประชุมไปบ้านท่าทองตอนที่มหาวิทยาลัยที่กรุงเทพปิดภาคการศึกษาใหญ่แกก็ไปกับเพื่อนที่เป็นชาวท่าทองแกอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์เพื่อนบอกว่าไปเป็นเพื่อนกันเพราะว่าไปชอบลูกสาวนักเลงประจำบ้านท่าทองว่าที่พ่อตานี่ดุมีบริวารมากแต่ลูกสาวน่ะชอบเพื่อนคุณประชุมเพื่อความไม่ประมาทคุณประชุมก็เลยเรียกเพื่อนสนิทอีกคนร่วมทางไปด้วยรวม3คนคุณประชุมกับเจ้าเล็กแล้วก็เจ้าชัดเนี่ยเจ้าชัดเนี่ยชื่อจริงๆมันชื่อชัชวาลนะเจ้าชัดคนนี้แหละที่เป็นต้นเรื่องที่ไปรักกับลูกสาวเจ้าพ่อบ้านท่าทองมันชำนาญพื้นที่รู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรในท่าทองทุกคนก็เดินจากท่าเรือเข้าไปที่บ้านท่าทองเพื่อจะต่อรถไปบ้านสาวที่อยู่แถบเขาพระนิ่มพอลงรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อไปอีกสักพักนึงผ่านศาลเจ้าพ่อท่าทองและบริวารเจ้าเล็กซึ่งเป็นคนปากเสียก็เอ่ยขึ้นมาว่าเอ้ยบ้านใครไว้ใหญ่โตเกินไปมีศาลพระภูมิล้อมเต็มไปหมดนี่ถ้ากูจะแวะไปนั่งสักพักคงจะดีนะกูชักจะชอบซะแล้ววะเจ้าชัดก็ร้องห้ามด้วยเสียงที่บอกถึงความกังวลแล้วก็เกรงกลัวในบารมีเจ้าพ่อท่าทองไอ้เล็กมึงอย่าปากเสียนะเจ้าพ่อท่าทองนี่ท่านศักดิ์สิทธิ์นักอะชาวบ้านเขานับถือกันมากเดี๋ยวมึงเดือดร้อนจะไม่มีใครช่วยนะไอ้ชัดมึงอย่ามายุ่งกับกูเลยศาลก็คือศาลว่าจะมีอะไรมากกว่านี้แน่จริงกลางวันแสกๆนี่ออกมาเลยคุณประชุมนี่รู้สึกเสียวสันหลังวูบเมื่อมีลมพัดกันโชกมาตึงใหญ่จนศาลสั่นยังไม่ทันจะพูดอะไรเจ้าเล็กก็ทำท่าสะดุ้งเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตเจ้าชัดจะอยู่ใกล้นะกรากก็ไปจับแขนร้องถามเสียงลั่นมึงเป็นอะไรไปไอ้เล็กเจ้าเล็กเอามือปัดมือของเจ้าชัดหันมาทำตาขวางคุณประชุมนี่ขนลุกสู้เลยแววตานั้นไม่ใช่ของเจ้าเล็กแต่เป็นใครไม่รู้บอกไม่ถูก คุณประชุมเข้าไปจะจับตัวมันเพื่อถามให้รู้เรื่องกลับถูกถีบดีแต่ว่าถอยหลังออกมาทันมึงไม่เกี่ยวอย่ายุ่งเป็นเรื่องของมันกับกูกล่าวจบเจ้าเล็กก็หันหลังเดินออกไปทางด้านซ้ายมือของศาลที่เป็นพงหนามสลับกันระหว่างไผ่กับหนามพุงดอหนาทึบโอ้ไม่ดีแน่แล้วคุณประชุมกับเจ้าชัดก็วิ่งตามไปช่วยกันรวบตัวเจ้าเล็กก็กะว่าจะดึงมันออกมาแต่เจ้าเล็กสะบัดพรืดจนคุณประชุมกับเจ้าชัดกระเด็นออกมานั่งก้นจ้ำเบ้าเจ้าเล็กเดินฝ่าพงหนามเข้าไปอย่างน่ากลัวเหมือนกับว่ามันเป็นทางเดินเรียบๆเสื้อผ้าเนื้อตัวถูกหนามเกี่ยวจนขาดเลือดไหลเป็นทางคุณประชุมกับเจ้าชัดนี่หมดหนทางก็เลยพากันเดินไปที่บ้านลูกสาวนักเลงโตพอเจ้าบ้านรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็รีบไปนิมนต์พระที่วัดเขาพระนิ่มเดินทางไปที่ลานศาลเจ้าพ่อท่าทองระหว่างทางที่มาทุกคนก็มีสีหน้าเครียดโดยเฉพาะนักเลงโตประจำท่าทองนั้นนั่งกระสับกระส่ายเหมือนกำลังดับความโกรธที่มีคนต่างถิ่นมาลบหลู่เจ้าพ่อชาวบ้านที่มาด้วยก็ถือพระถือมีดไดย่ามาด้วยพอมาถึงก็เห็นร่างเจ้าเล็กไปนั่งอยู่ในท่ามกลางดงหนามก้มหน้าดูดินเหมือนคนเสียสติเสียงนักเลงโตบ้านท่าทองก็สั่งลูกน้องเฮ้ยช่วยกันถางหนามแหวกทางเข้าไปเดี๋ยวข้าจะไปบอกเจ้าพ่อซะก่อนเจ้าเล็กมันเดินเข้าไปเหมือนไม่มีหนามแต่เวลาที่ถางหนามเข้าไปเนี่ยต้องเสียเวลามากเพราะต้องใช้มีดพระฟันและใช้มีดดายาซ้ำกว่าจะเข้าไปได้ก็ปาเข้าไปเกือบชั่วโมงเข้าไปถึงตัวเจ้าเล็กก็พบว่ามันนั่งตาลอยต้องช่วยกันอุ้มออกมานอกดงหนามหลวงพ่อที่มาด้วยเอาขวดน้ำมนต์ออกมาจากย่ามท่านก็บอกว่าจับตัวมันให้แน่นนะอย่าให้ดิ้นได้แต่แทนที่จะจับได้ร่างของเจ้าเล็กกลับมีแรงมหาศาลเล่นเอาคนที่เข้าไปจับกระเด็นออกมาเข้าไม่ติดร้อนถึงหลวงพ่อต้องเดินเข้าไปยืนเผชิญหน้ากับร่างของเจ้าเล็กที่กำลังตาขวางโยมเป็นใครก็ตามนะโยมอาตมาขอบิณฑบาตหนุ่มคนนี้ไว้ชีวิตเขาด้วยเราเจ้าพ่อท่าทองไงท่านมันท้าว่าท่านแน่จริงให้ทำให้มันเห็นกลางวันแสกเจ้าพ่อก็เลยทำให้มันเห็นมันจะได้หลาบจำไม่งั้นใครนึกจะทำอะไรก็ทำเจ้าพ่อก็ไม่มีใครยำเกรงก็คงจะเข็ดไปอีกนานละเจ้าพ่อนะอย่าให้ถึงชีวิตเลยนะโยมเจ้าพ่อเอาเพียงหลาบจำก็พอท่านเก่งแค่ไหนมาออกคำสั่งปกปักรักษาคนต่างถิ่นให้รบกับพวกผีโยมไม่เห็นแก่ผ้าเหลืองบ้างหรือฉันขอความเมตตาจากเจ้าพ่อเพียงนิดหน่อยแล้วทำไมจะต้องมาท้าทายกันก็อยากจะเห็นว่ามีดีอะไรถึงได้มายืนตรงนี้หลวงพ่อก็เปิดจุกขวดน้ำมนต์สาดเข้าไปที่ศีรษะแล้วก็หน้าตาของเจ้าเล็กซึ่งภายในมีร่างเจ้าพ่อสิงอยู่เสียงเจ้าพ่อร้องไม่เป็นเสียงเลยแล้วสุดลงคุกเข่าอยู่ตรงหน้าหลวงพ่อก็ราดน้ำมนต์ซ้ำลงไปกลางกระหม่อมอีกแน่มากจริงๆนะเอาละเจรจากันได้แล้วปรากฏว่าเจ้าพ่อเนี่ยขอให้เจ้าเล็กนี่สร้างศาลบริวารหลังหนึ่งนะเพราะว่าบริวารเจ้าพ่อไม่มีที่อยู่แล้วหลวงพ่อก็เลยเรียกคุณประชุมกับเจ้าชัดเข้ามาปรึกษาคุณประชุมกับเจ้าชัดก็รับปากว่าจะให้เจ้าเล็กไปขอให้พ่อมาสร้างศาลบริวารเป็นการขอขมาลาโทษหลังจากที่หลวงพ่อบอกกับเจ้าพ่อเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็กลับไปเจ้าพ่อก็ออกจากร่างเจ้าเล็กครูใหญ่เจ้าเล็กถึงได้รู้สึกตัวมันก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าพอพูดจบตอนนั้นก็รู้สึกว่ามีเงาดำๆเข้ามาข้างหน้าร่างกายรู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตมองเห็นเป็นคนแก่นุ่งผ้าหยักรังสีแดงในมือถือหอกปลายแหลมหนวดเฟิร์มบนหัวมีเครื่องประดับคล้ายๆชดามีสังวานที่หน้าอกเข้ามาเอาด้ามหอกตีที่ต้นคอมันแล้วก็ฉุดกระชากลากผ่านเข้าไปในดงหนามแต่เหมือนกับว่าเดินผ่านไปในพงหญ้าไม่รู้สึกเจ็บนะพอรู้สึกตัวถึงได้เกิดความเจ็บแสบตามรอยที่ถูกหนามเกี่ยวมันเล่าว่าตอนนั้นพอเข้าไปถึงกลางพงหญ้าก็มีผู้คนทั้งผู้หญิงผู้ชายมารุมล้อมแต่ละคนหน้าตาดุเหมือนกับจะกินเลือดกินเนื้อแต่คนที่เป็นคนเอาหอกตีก็สั่งคนพวกนั้นว่าห้ามมันทำอันตรายก็เลยต้องนั่งอยู่อย่างนั้นใครผ่านไปผ่านมารู้หมดแต่ว่าขยับตัวไม่ได้เท่านั้น มารู้สึกตัวก็ต่อเมื่อชายร่างใหญ่ที่เป็นหัวหน้าสั่งให้บรรดาผู้คนที่ล้อมอยู่ออกไปคำสุดท้ายที่ได้ยินก็คือมันยอมสร้างศาลให้พวกมึงอยู่แล้วจะได้มีที่มีทางเป็นของตัวเองทีเนี้ยมันคงจะเข็ดไปอีกนานเนี่ยทั้งหมดนะคือสิ่งที่คุณประชุมได้พบมาด้วยตัวเองทุกวันนี้ศาลเจ้าพ่อท่าทองยังอยู่แต่ว่าเปลี่ยนแบบไปตามแต่ที่ช่างจะสร้างส่วนศาลบริวารเนี่ยลดน้อยลงไปเพราะไม่นิยมสร้างกันเหมือนก่อนครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับมาฟังเรื่องน่ากลัวน่ากลัวกันบ้างครับคุณประทีปเล่าบอกว่าบ้านนอกในสมัยนั้นที่จังหวัดลพบุรีบ้านเกิดของคุณประทีปเนี่ยพอกลางคืนมันก็น่ากลัวแล้วมันก็มืดมากในตอนค่ำค่ำค่ำมืดแล้วน่ากลัวจริงๆมองอะไรเห็นซะที่ไหนอ่ะก็มันไม่มีปืนมีไฟอะไรนอกจากตะเกียงดวงเล็กๆแสงสีส้มๆแดงๆลมพัดหน่อยก็ดับแล้วระหว่างนั้นคุณประทีปยังเด็กอยู่นะตอนนี้เป็นผู้สูงอายุวัย60กว่าปีแล้วเขาเป็นคนชอบเล่าเรื่องเก่าๆตามประสาคนแก่หลานๆของเขามีอยู่สองคนฟังซะจนเบื่อก็พากันบอกว่าตาไม่ไหวแล้วเล่าเรื่องใหม่ๆบ้างทีแล้วคนอย่างเขาจะมีเรื่องใหม่ได้ยังไงก็บอกหลานไปว่าตามีแต่เรื่องพันอย่างนี้แหละบ้านนอกมันน่ากลัวมากขนาดนั้นจะไม่ให้เขากลัวได้ยังไงก็กลัวสิแล้วพวกปู่ย่าตายายของเขาก็ชอบหลอกเด็กให้กลัวด้วยเขาก็กลัวทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าผีนี่หน้าตามันเป็นยังไงในวัยเด็กของเขานั้นแถวบ้านเขาก็มีตาคนหนึ่งมีเรื่องเก่าๆเล่าเยอะชื่อตาด้วงตาด้วงนั้นก่อนบวชพระห่มผ้าเหลืองอยู่ที่วัดแต่แล้ววันหนึ่งก็สึกออกมาเป็นคนธรรมดาธรรมดาแล้วก็กินน้ำตาลเมาไม่ค่อยมีเงินหรือพูดง่ายๆว่าหาเงินแทบไม่ได้แต่ก็มีน้ำตาลเมากินนั่นก็เพราะบ้านนอกสมัยนั้นน้ำตาลเมาไม่ได้ไปซื้อหาเข้ามาต้นตาลมีอยู่ที่หลังหมู่บ้านตามหัวไร่ปลายนาตาด้วงก็ปีนป่ายขึ้นไปเอากระบอกกรองเขาเรียกน้ำตาลหวานพอได้น้ำตาลหวานนั่นมาก็เอามาใส่หายมีพวกกิ่งไม้มาเกลืออะไรพวกนี้หมักไว้พอมันเป็นฟองก็กินได้กลิ่นมันไม่ได้หอมหวนชวนดื่มแต่ประการใดเลยเขาคิดว่ามันมีกลิ่นเหม็นซะโดยซ้ำเขาเคยไปดมดูแล้วไม่น่ากินเลยน้ำตาลหวานอร่อยกว่าแต่ว่าตาด้วงแกก็ดันเอาน้ำตาลหวานอร่อยๆไปทำให้มันเป็นน้ำตาลบูดเน่าแล้วก็เรียกมันว่าน้ำตาลเมากินแล้วก็เมาพูดมากกินเข้าไปในปากเหม็นหึ่งเลยแล้วนอกจากนั้นแกก็ยังเอายาเส้นมวนด้วยใบตองจุดสูบพ่นควันฉุนกึกเหม็นคลุ้งอีกด้วยสองเหม็นรวมกันอยู่ในปากของแกก็เลยทำให้แกปากแกเหม็นไปกันใหญ่เลยแต่ว่าแกเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องผีอันนี้สำคัญแล้วคุณประทีปนี่ก็ชอบฟังเรื่องผีซะด้วยแม้ว่าฟังแล้วจะกลัวแต่ก็อยากฟังแกเล่าหลายเรื่องมากเรื่องผีตายหวงผีตายทั้งกลมผีกระสือผีกระหังตาด้วงนี่แกช่างเป็นคนที่รู้เรื่องผีมากจริงๆจนมีคนปากไม่ดีพูดค่อนแคะแกวันนั้นขนาดแกยังไม่ได้ตายเป็นผีนะแกยังรู้มากถ้าตายไปแล้วแกคงจะรู้เรื่องผีมากกว่านี้คงจะเล่ากัน3วัน3คืนไม่จบแน่เขาก็จำเรื่องที่แกเล่าได้หลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องแมวดำนะตาด้วงเล่าเรื่องมีอยู่ว่าตอนที่ตาด้วงแกยังหนุ่มๆ หน้าตาของแกก็หล่อเหลาเอาการนี่ว่าตามที่แกเล่าแต่ตอนที่แกแก่แล้วมองดูก็เป็นคนแก่คนหนึ่งเนื้อหนังเหี่ยวย่นหัวล้านเพราะคงจะบวชพระนานหลายพรรษาด้วยพุงก็ออกจะโตผิวก็คล้ำเข้มมากอยู่มาวันหนึ่งตอนแกหนุ่มๆนั่นน่ะแกเกิดมีความรักขึ้นมาไปแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่คนในหมู่บ้านน่ะเป็นสาวที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงก็จะต้องเดินทางไปหาสาวคนนั้นในตอนกลางคืนไปตอนกลางวันไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่เธอจะเห็นก็ต้องลักลอบไปแอบหลบซ่อนๆไปนัดพบกันที่หลังหมู่บ้านผู้หญิงคนนั้นก็จะออกมาหาแกแล้วก็นั่งคุยกันกระหนุงกระหนิงที่ท้ายสวนอันมืดและเงียบกระซิบกระซาบกันด้วยภาษารักอันหวานและรื่นหูแอบไปพบกันจนความรักสุขงอมเต็มที่ แกบอกว่าถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าก็สุกงอมเปลือกดำปิดปีแล้วแกก็เลยอยากจะแต่งงานการแต่งงานมันก็ต้องไปสู่ขอกับพ่อแม่ของฝ่ายหญิงแล้วแกก็ก้มมองตัวเองว่าแกเป็นคนตัวเปล่าเล่าเปลือยพ่อแม่ของแกนั่นก็แสนที่จะจนหากินลำบากเงินทองไม่มีอย่างนี้แล้วจะเอาอะไรไปสู่ขอกันล่ะแกก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่อยากเอ่ยเรื่องนี้กับพ่อแม่เพราะจะทำให้พ่อแม่พลอยเป็นทุกข์ไปด้วยแกจะต้องหาเงินด้วยตัวของแกเองแล้วจะหาอีท่าไหนกันล่ะในเมื่ออาชีพก็ไม่มีเป็นหลักเป็นฐานก็แค่รับจ้างเขาไปวันๆทำนั่นทำนี่นาไร่มีอยู่แปลงเล็กๆแคบๆได้ข้าวก็แทบจะไม่พอกินปลูกพืชผักบ้างเอาไว้กินเอาขายบ้างนิดหน่อยนั่นก็เป็นเรื่องของพ่อแม่ที่จะทำกินหาเลี้ยงครอบครัวที่มีปากท้องอยู่ใต้ชายคาเดียวกันถึง5ชีวิตในช่วงนั้นแกไปมาหาสู่วัดอยู่บ่อยมากวันพระก็ไปกินข้าววัดวันธรรมดาไม่มีใครจ้างถางป่าขุดดินก็ไปวัดเผื่อท่านพระท่านมีอะไรเหลือๆก็จะให้กินไม่กล้าบอกใครเลยเรื่องที่แฟนสาวให้ไปสู่ขอแม้แต่เพื่อนสนิทก็ไม่แพร่งพรายเพราะกลัวเพื่อนเอาไปพูดไปเล่าจะอายขายขี้หน้าเขาเก็บงำไว้จนเผลอปากบอกกับหลวงพ่อที่วัดเพราะท่านถามว่าทำไมหน้าตามทุกข์ร้อนมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าก็เลยเล่าไปไม่กล้าโกหกท่านกลัวบาปท่านก็ได้ฟังปัญหาตาด้วงแล้วท่านก็นิ่งเงียบไปเลยไม่ได้พูดอะไรสักคำเดินไปทำอะไรๆของท่านเหมือนกับว่าหมดความสนใจในเรื่องของตาด้วงไปแล้วหลายวันต่อมาท่านถึงได้เรียกตาด้วงเข้าไปในกุฏิให้ปิดประตูกุฏิขวักมือเรียกให้เข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วก็พูดเสียงเบาๆบอกเล่าถึงแหล่งที่มีคนโบราณเขาฝังทรัพย์สินเอาไว้ใต้เจดีย์เก่าหักพังท้ายวัดด้านทิศตะวันตกแต่ก็เตือนให้ระวังอาจจะมีเจ้าของทรัพย์เฝ้าอยู่แล้วก็ย้ำว่าจุดธูปบอกเล่าขอเจ้าของเขาซะก่อนเจดีย์นี้ถ้าผ่านหลังวัดก็จะเห็นแล้วแกก็จะนึกกลัวตั้งอยู่ข้างป่าช้าเก่าซะด้วยครกครึ้มไปด้วยแมกไม้ใหญ่น้อยเงียบสงัดวังเวงแม้แต่ยามกลางวันมีเถาไม้เลื้อยปกคลุมเจดีย์เก่าสุดโสมเอาไว้คือนั่นแกใจร้อนแกไปขุดเลยออกจากบ้านลัดเลาะมาทางหลังหมู่บ้านพอถึงก็จุดธูปบอกเล่าเรียบร้อยปักธูปไว้ที่ข้างฐานเจดีย์แล้วลงมือขุดด้วยเสียมกับจอบที่แบกมาจากบ้านมันเป็นคืนที่มีแสงจันทร์สลัวสลัวเสียงจอบเสียมกระทบดินแล้วก็ฐานเจดีย์ดังอยู่ในความมืดแล้วก็ดังอยู่ในความสงัดพอนกแสกร้องแกก็สะดุ้งโหยงพอมีเสียงอะไรหนักๆหล่นตบลงมาจากต้นไม้สูงแกก็ผวาสุดตัวแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นลูกไม้อะไรหล่นเสียงดังตบขุดไปขุดไปแกก็รู้สึกเหมือนกับมีใครคนนึงกำลังจ้องมองแกอยู่แกก็ขวาตามองไปทั่วก็ไม่เห็นอะไรพอขุดต่อก็รู้สึกว่าระแวงอีกก็เงยหน้ามองเจดีย์ก็เห็นสิ่งที่ทำให้แกตกใจอะไรดำๆนะมีลูกตาวาวจ้องแกอยู่นั่นนั่นมันแมวสีดำแกชะงักตัวเบ้อเร่อเลยตั้งสติได้ก็ไล่มันไปมันก็ไม่ไปกลับจ้องนิ่งอยู่สูงกว่าแกในระดับที่เอื้อมมือก็ไม่ถึงมันอยู่เยื้องๆไปทางขวามือไปไอ้แมวบ้าแกออกปากไล่มันแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกเสียวไขสันหลังไปด้วยทำไมเป็นอย่างนั้นแกก็ไม่รู้เหมือนกันแมวนั้นอยู่ๆมันก็กระโดดลงมามันพุ่งเข้าใส่มันกัดที่หน้าควับเลยแกร้องลั่นมันคำรามออกมาเป็นภาษาคนมึงอย่ามายุ่งกับของของกูแกตกใจแทบช็อกเลยเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้ชายแกทิ้งจอบทิ้งเสียมเพ่นหนีวิ่งเข้าไปในวัดช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อก็มาช่วยบอกว่านั่นเป็นแมวดำเจ้าของทรัพย์แล้วก็กำชับว่าห้ามเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแกก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยนอกจากคุณประทีปคนนี้คนเดียวแกว่าอย่างนั้นคุณประทีปก็อยากรู้ว่าแกได้แต่งงานกับแฟนแกหรือเปล่าแกก็บอกไม่ได้แต่งอะเพราะแกไม่มีเงินไปสู่ขอพ่อแม่ผู้หญิงก็เลยให้ลูกสาวแต่งกับคนอื่นไปหมดเรื่องหมดราวเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีมีศาลเจ้าแห่งหนึ่งชาวบ้านเขาเรียกกันว่าศาลเจ้าแม่บัวเขียวเป็นศาลเจ้าแม่ที่มีผู้คนนับถือเลื่อมใสกันมากมากราบไหว้กันอยู่เป็นประจำ ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านนับถือกันมากเดือดร้อนอะไรก็ขอให้เจ้าแม่ช่วยพอสมความประสงค์ก็พากันมากราบไหว้แก้บนแต่ถ้าใครมาลบหลู่ดูหมิ่นเจ้าแม่ก็จะสั่งสอนเล่นงานเอาหนักๆเหมือนกันน้าชายของคุณประดิษฐ์พาเพื่อนมาเที่ยวบ้านน้าชายกับเพื่อนก็พอๆกันคือเป็นพวกชอบดื่มสุรายาเมาเฮฮากันไม่ค่อยสนใจเรื่องงานเรื่องการกันสักเท่าไหร่เวลาเมาเข้าไปแล้วก็ขาดสติมีเรื่องมีราวกันแม่คุณประดิษฐ์เนี่ยเบื่อน้าชายคนนี้มากเพราะว่าแม่จะต้องคอยดูแลเขาแม่เบื่อแต่ก็เป็นห่วงวันที่เกิดเหตุนะเขาไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่สุพรรณบุรีนะแล้วก็ชวนเพื่อนที่สุพรรณนั่นแหละมาเที่ยวบ้านก็มากันทั้งเมาๆอย่างนั้นแหละพอเดินผ่านศาลเจ้าแม่บัวเขียวเพื่อนของน้าก็เหลือไปเห็นเข้าก็ถามว่านั่นศาลอะไรน้าก็บอกเขาว่าศาลเจ้าแม่บัวเขียวเพื่อนก็ถามว่าเขามีไว้ทำไมเขาก็มีไว้ให้คนนับถือที่เองไม่รู้หรือไงแถวบ้านเองไม่มีบ้างเลยเหรอศาลน่ะน้าชายก็พูดไปอย่างนั้นเพื่อนก็บอกก็มีเหมือนกันนะแต่กูไม่ค่อยนับถือศาลเจ้ามงเจ้าแม่อะไรหรอกมองไม่เห็นเลยนะไม่เคยเห็นเจ้าแม่มาเลยเฮ้ยแล้วเจ้าแม่ของเองสวยป่ะเจ้าแม่บ้านเองเนี่ยสงสัยยังสาวหรือเป็นสาวใหญ่หรือว่าแม่ไม้วะหรือว่าสาวแก่ฮะน้าชายคุณประดิษฐ์แม้จะมึนเมายังไงก็ไม่ขาดสติในเรื่องเจ้าแม่เพราะว่าน้าชายก็นับถือเจ้าแม่มากตอนที่น้าชายถูกเกณฑ์ทหารยายก็ไปบนเจ้าแม่นี่แหละน้าชายก็เลยรอดไม่ต้องถูกเกณฑ์เป็นทหารน้าชายจึงได้ดุเพื่อนว่าพูดอะไรไม่เข้าเรื่องเข้าราวแล้วนั่นเจ้าแม่นะคนเขานับถือทั้งหมู่บ้านเพื่อนของน้าก็หัวเราะเอ้นับถือทำไมวะงมงายกันจริงอะคนบ้านมึงเนี่ยบ้านกูก็มีอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่กูเพื่อนของน้าไม่พูดเปล่าเดินไปที่ศาลเจ้าแม่ปีนขึ้นไปบนศาลไปนั่งไปนอนเล่นทำตลกเฮฮาขนองไปเหมือนขึ้นเวทีน้าชายก็รีบไปลากตัวลงมาก็ไม่ยอมสะบัดแรงๆน้าก็กระเด็นไปเขาก็ขึ้นไปนอนขึ้นไปเต้นอยู่บนศาลนะทำเป็นออกงิ้วหัวเราะชอบอกชอบใจเป็นการใหญ่น้านี่กลัวมากเกือบจะสั่งเมาเพราะว่าจู่ๆร่างของเพื่อนก็กระเด็นหวือตกลงมาจากศาลมึงก็โดนถีบหรือว่าโดนจับเหวี่ยงลงมานอนคลุกขี้ฝุ่นอยู่ที่พื้นดินร้องโอยโอยสีหน้าสีตาบอกอาการว่าเจ็บปวดมากน้าได้สติก็เข้าไปถามว่าเอ็งเป็นอะไรเพื่อนก็บอกไม่รู้ใครถีบกูลงมาจากศาลว่ะน้าก็ถามอีกว่าแล้วมองไม่เห็นเหรอเขาก็บอกมองไม่เห็นตัวเห็นแต่ตีนใหญ่เบ้อเร่อเลยว่ะน้าได้ยินอย่างนั้นก็รีบยกมือไหว้เจ้าแม่ขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ก้มกราบปลกปลกลงที่พื้นดินเจ้าแม่เจ้าแม่ครับขออภัยด้วยนะครับขอโทษด้วยผมไม่รู้เรื่องนี้เลยเพื่อนผมมันทำไม่ดีไปแล้วยกโทษให้มันด้วยแต่ว่างานนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยผมนับถือเจ้าแม่ผมนับถือเจ้าแม่มานานแล้วครับเจ้าแม่ก็รู้น้าก็พยายามลากตัวเพื่อนกลับบ้านแต่เพื่อนก็ดื้อรั้นมากทำท่าอยากจะพังศาลเจ้าแม่สะบัดหลุดก็ตรงดิ่งเข้าไปเลยน้าก็ร้องห้ามเพื่อนว่าจะเจ็บตัวอีกอย่าหาเรื่องเจ็บตัวเลยแต่เพื่อนก็ไม่ฟังกูจะรื้อศาลกูจะรื้อศาลแม่งทิ้งเลยเพื่อนว่าพลางก็คว้ากิ่งไม้แห้งดุนใหญ่ไม้ท่อนนั้นเหมาะมือเขากรากเข้าไปกระหน่ำฟาดใส่ศาลเจ้าแม่ไม่ฟังเสียงห้ามของน้าเลยอึดใจเดียวก็โดนอะไรเข้าอย่างหนึ่งกระเด็นหวือออกมาอีกหน้าสะบัดไปสะบัดมาเหมือนโดนตบแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานแล้วก็หน้าก็บวมขึ้นทันตาเห็นเลยเขาบอกไม่รู้ใครตบมือใหญ่มากเลยฟาดใส่หน้าเขาเห็นมือเต็มเต็มแต่ว่าไม่เห็นตัวคนหน้าก็บอกนั่นแหละเจ้าแม่บัวเขียวถ้าเองขืนทำอีกเองตายแน่เพื่อนหน้าเนี่ยเป็นคนบ้าดีเดือดแท้ๆเขากลับบอกหน้าบอกเอาเลยยังกูไม่เคยกลัวตายเว้ยกูไม่กลัวหรอกว่าแล้วก็ตรงเข้าไปอีกคราวนี้ไม่รู้อะไรบีบคอชักตาตั้งเลยลงไปนอนดิ้นพลาดพลาดทำท่าเหมือนจะร้องแต่ร้องไม่ออกหน้าเขียวหน้าเหลืองเหมือนจะขาดใจตายน้าก็ลากตัวเพื่อนกลับมาที่บ้านตอนนั้นขัดขืนไม่ไหวแล้วมาถึงดูสภาพแล้วสะบักสะบอมมากหน้าตาบวมปูดเลยแล้วก็ลำคอก็เขียวคล้ำแสดงว่าโดนบีบมาอย่างหนักน้าก็ลากตัวมาถึงก็เล่าเรื่องนี้เป็นการใหญ่คนที่บ้านคุณประดิษฐ์ก็ช่วยกันปฐมพยาบาลเขาแล้วก็บอกให้เขารู้ว่าอย่าไปล้อเล่นกับเจ้าแม่บัวเขียวเพราะว่าเจ้าแม่ไม่ใช่สิ่งที่จะล้อเล่นได้ผู้คนนับถือกันทั้งหมู่บ้านพวกที่ลองดีโดนเจ้าแม่สั่งสอนย่ำแย่กันมาเยอะแล้ว คืนนั้นเพื่อนน้าคนนั้นไม่ได้หลับได้นอนเลยเอาแต่ร้องเอะอะอยู่ตลอดทั้งคืนไม่ได้ร้องด้วยความสนุกสนานหรอกคราวนี้ร้องด้วยความหวาดกลัวเขามองเห็นสิ่งที่น่ากลัวเห็นผู้หญิงคนหนึ่งตัวใหญ่มาหาเขามาเหยียบยอดอกเขาเขาหายใจไม่ออกดิ้นทุรนทุรายร้องให้คนช่วยแล้วช่วงหนึ่งก็ร้องเอะอะเขาเห็นวัววัวมันจะมาควิดต่อมาอีกจู่ๆก็ร้องรั่นร้องว่างูใหญ่เลื้อยมาหาเขาร้องให้คนช่วยไม่ใช่แต่เขาที่ไม่ได้หลับได้นอนคนที่บ้านคุณประดิษฐ์ก็ไม่ได้นอนได้หลับกันไปด้วยเพราะว่าเสียงร้องของเขาปลุกทุกคนอยู่ตลอดเวลาตลอดทั้งคืนเลยพอเช้าแม่ก็จัดแจงบอกให้น้าชายพาเพื่อนไปขอขมาเจ้าแม่บัวเขียวเสียทำไมอย่างนั้นคงไม่มีโอกาสได้กลับบ้านแน่แทบจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากเพราะว่าเพื่อนก็รู้ว่าควรจะทำยังไงไม่ได้มีท่าทางแข็งกร้าวขัดขืนแต่อย่างใดเดินหงอยหงอยตามหลังน้าชายไปโดยมีดอกไม้ธูปเทียนไปด้วยแต่แม่ไม่ได้ไปแม่บอกว่าปล่อยให้เขาจัดการกันเองพอขอขมาเจ้าแม่เสร็จเขาก็รีบกลับทันทีทั้งที่ใบหน้ายังบวมปูดอยู่อย่างนั้นแหละน้าไปส่งขึ้นรถเขาก็บอกน้าว่ากูเข็ดแล้วกูจะไม่ทำอย่างนี้อีกกูนึกไม่ถึงว่าเจ้าแม่บ้านมึงจะเฮี้ยนขนาดนี้ว่ะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับลายแทงขุมทรัพย์ที่คุณทวีเคยได้ยินได้ฟังคนแต่ก่อนเล่าขานสู่กันฟังตอนที่ตัวแกเองยังตัวเล็กๆยังเด็กอยู่คนแต่ก่อนที่มีอายุหน่อยเขาชอบเล่าเรื่องให้ลูกหลานหรือพวกเด็กๆฟังคนเดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยเล่ากันสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนคนแก่ๆเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านลูกหลานอยู่บ้านกันแต่เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่บ้านกับคนแก่สักเท่าไหร่ต้องไปโน่นมานี่ไปเรียนพิเศษช่วงปิดเทอมกันก็ไปเรียนเสริมโน่นเสริมนี่กันวุ่นวายสารพัดสารพีมีกิจกรรมอย่างอื่นมากมายที่ทำให้เด็กจะต้องออกจากบ้านกันเล่ากันว่าที่หมู่บ้านนี้แหละก่อนโน้นเคยมียายแก่ยากจนไม่มีสมบัติอยู่คนหนึ่งชื่อยายเป้าไม่มีเงินแต่กลับมีของดีนั่นก็คือแกรู้ลายแทงขุมทรัพย์ที่ผัวของแกชื่อตาโมได้รู้มารู้แล้วแต่ว่าไม่ทันได้ไปขุดค้นหาอะไรก็ต้องมาตายไปซะก่อนลายแทงนั้นตาโมรู้มาจากพระธุดงค์บอกเล่าแกว่าอย่างนั้นบอกว่าพระธุดงค์นั่งทางในแล้วเกิดเห็นลายแทงขุมทรัพย์รู้เห็นว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วโจรพวกโจรร้ายมันก็รู้แกวว่าท่านรู้ลายแทงขุมทรัพย์พวกมันก็อยากรู้อยากได้กันมากก็เพียรพยายามขอให้ท่านบอกกับพวกมันแต่ท่านรู้แล้วว่าพวกนี้ไม่ใช่คนดีก็เลยไม่ยอมให้พวกมันก็รังควานท่านต่างๆนานาท่านก็ไม่ยอมแพร่งพรายลายแทงให้เข้าหูของพวกมันแต่ที่ท่านบอกให้ตำโมรู้ก็เพราะว่าตำโมนี่ปรนิบัติท่านคอยช่วยเหลือท่านด้วยความเป็นห่วงโดยไม่ได้หวังอะไรและท่านคงจะเห็นแล้วว่าตำโมนี่เป็นคนดีไม่เบียดเบียนทำให้คนอื่นเดือดร้อนท่านก็เลยบอกให้รู้พระธุดงค์โดนพวกร้ายๆกลั่นแกล้งท่านก็เลยต้องย้ายไปยังถิ่นอื่นลายแทงนั้นจารึกอยู่บนแผ่นหินฝังดินอยู่ที่ป่าช้าต้องหาหินแผ่นนั้นให้เจอก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าขุมทรัพย์ฝังอยู่ที่ไหนไอ้พวกโจรมันบังคับให้ตำโมบอกเกี่ยวกับลายแทงแต่แกไม่ยอมบอกมันก็เลยเอามีดเชือดคอแกตายที่ชายป่าหลังหมู่บ้านในเวลาก่อนค่ำตำโมตายไปแล้วแต่ความลับเรื่องลายแทงไม่ได้ดับสูญตามชีวิตแกไปไม่แกได้กระซิบบอกยายเป้าเอาไว้แล้วว่าลายแทงอยู่ที่ไหนก็เท่ากับว่าลายแทงตกอยู่ในเงื้อมมือของยายเป้าพวกโจรมันแอบรู้มาได้ยังไงไม่มีใครรู้แต่มันก็ตรงมาที่บ้านยายเป้าในคืนนั้นแล้วก็บังคับข่มขู่รีดเอาความจริงแต่ยายเป้าไม่ยอมเปิดปากไม่ว่าพวกนั้นจะคาดคั้นแกยังไงแกก็บอกแกไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยตำโมไม่ได้บอกอะไรนี่พวกนั้นเค้นคอแกอย่างหนักจนแกเกือบจะขาดใจแกถึงได้บอกว่ามันอยู่ที่แผ่นหินพวกมันไม่ละความพยายามหาทางจะให้ยายเป้าบอกที่ซ่อนของแผ่นหินลายแทงให้จงได้ยายเป้ากับตำโมไม่มีลูกด้วยกันเลยก็เลยไม่มีใครช่วยแกเลยสุดท้ายแกก็บอกไอ้พวกโจรว่าเอาไปฆ่าให้ตายก็ไม่รู้ว่าลายแทงมันอยู่ที่ไหนจนพวกมันบีบคอแกเสียเกือบจะสิ้นลมในที่สุดแกก็เลยบอกไปว่ามันอยู่ที่ป่าช้าตรงไหนพวกมันถามแกก็ตอบว่าไม่รู้